yesu kokita papa sepo na bolingo e aposale bale pembeni na yo soki nzoto eboyi nguya ya mabeu elangoloni ya fleur rose makoko batela Zena, ova, ova te vema.

nanga ne pa ne pa ne pa solo Mike.